Sura Lari Koro isa walde jere maro na yoro wunjaki amla na adan da da meji kawo kawunja daji duro no da barga alai kunduwaro walde isi charu yano kalmaram tada kambe alama kiru yar uwai kawo barande isa almasihu tambi duro nabi daniel kinasim lankuris alaya malayawa kada kada mi akuro nabi daniel churu ngai duon alama adam nae la churu fofo same ise kurs alaya da naeno ala tiro kunduwa daraja kirmaya che jama dunaya sama turo ambatkera kirmayan judi sawi soro dai tumaro cheriwa kam klanjun nabi daniel mana chirnadi tima isa almasihu do barande isa ngawuro kala tada kamben faida de klanjwa adam na yakuran jadru ngoyeno aima ananjudi juli au kitaula ruwada diai ala kadarjina tada kambedi kutu tai daje chane urawa adinu yaudia etia wajane roro keso koroka uya kwa rowa rowalje chieno adhema tibi uchidan nidi biu dunia ngoje har ala ronju njoda ardije ambo gawara kainu. Adhmana ngaro tada kambedi nanjung kenduo biu ambe dunia langa urdhwe meji. Koro ambo wom gnaduwe meji. Kiama wakajia tada kambedi dunia rowalde ise jama dunia samaro sharachidi. Isa ya daraja njua feledu. Ngao adhien kau arakuwa isa chije biturusa, Yakuba, Yahaya, runja ngoje kala kau kuru lae rojawa. Fu unja isa ya alama nju falde, kajimu njue bulu fok, taidaje yiljiro walienu. Jili unduma dulala kare tulje rakje bulju wao diwei. Koro navi Ilia, navi Musa, tayiro fuledane, isa jandedu badiera. Daji biturusa isaro. Saina, andina adh meji di jawurongala. Kwa lenguruwa yaku la mio. Falka adam. Fal navi Musae. Falie navi Iliae yeno. Awuljidh maa nojeni. Tayiri jana nangaro. Daji fofu ise tayia jakeno. Churofawudhien kwa unukte. Adh maa taranio. Tia jawurora akana. Mana njufa noenu. Saadama memeera niya isa chilonju long giniya unduma acharuni. Kala kawdiyan jepchay duwang isa tayiro sabchi bare awacharuna adha unduma aru wuljani. Say tada kambedi karmola nchijia duwanyenu. Tayiela mar adha acharonja roera. Ama ayi maana karmola nchidi edhi woro. Katenjan tawori kasarga. Daji furadi tiro. Airo malamba atawra edhi. Say navi Ilia buruoje isi chanidi chaniti ya kioro. Isa ya tayiro. Jire maro navi Ilia buruon isi. Aviso kalkalo kalakchi. Airo gile kita ulang. Tadakambe di tayi daje kutu chane. Amtia rujane. Waje ruwadadi. Amana iro unjaki. Nabi Ilia isena, koro aiso kuturon jacharana tiro kedo. Jili kalanjun kitawla ruwada dhiga yeno. Isa tadakaroa isangadu. Na fura gapchana dhiero kadira niya, amkadakadami taia dirija nikiljana. Koro malamba atawra ye, tairo kambiu chadi kero. Jamadi isa keru niya ma, taisama ajapchane, chase isane. Tia lewaera. Daji isae furadhuro. Kala awien taia kambi udiwi. Chene taia kioro. Churo jamadhien kamla ae tiro. Saina. Tadani niro. Njukuduko. Ti karua. Sedandi tiro. Mana dapchuna. Ndaran yae karua aditia chedaya. Tia chidiro bup gapche. Chinjunga. Biluwa. Sheli njunalje. Suduji. Sedanda dujaro furanumba lawe kenia tayro katkero hino. Isa e tayro am jama adieso kambarze nambu. Har sawi ya hiro daundon dagaki. Koro sawi ya hiro na iya ranjaki. Tadada uro su kudo hino. Daji tadada turo kya kudo. Sedandi isa e kuru niyama. Tadada bakje kar karloloje chidiro chure chinjunga biluwa fuhuriyano. Isa e bawa tadadi edhuro tun sayi gayi adi tiro wakaji ichine tiye kiworo. Kamdi e tiro gananjung. Tiye njejoro nguro kanuso ingisoro gupchigina. Rangimia marne juno sane andia sasane eno. Daji isa e tiro a rangimia. Kam duwang mursajana maduro aviso yoji. Sadhaman bawa tadadi kou sabje. Mursanje kena marne kambirze nambuning banasigne yeno. Isa am kada na dhuro chaase. Isa ero kuru niya sedandro jekade. Nima sedam mua kuhunjima. Wada njiki tia kwa leluwe bare gadero tironga amieno. Daji sedandi buru uchake. Tadada tayi daje bakje furdakje kwa lje kiluo. Tadabi alama kami ngayro walje har am nguye tibao nuna era. Ama isa tia muko enchidani sapke niya tadabi chije daeno. Isa fadoro kriga niya fuuranjwe runjang tiro. Airo sedanda duda andiro katkero chanetie keoro. Isa eteiro maduwa nganiya jawal sedanjeli ada dudie bao eno. Isa ya walde kila karmanjua chizundua ya uldu. Daji isa furanjua nada kwaljani chidi Galilee koera. Isa wunduma noji ya charani dali njuzi furanjua alamjina ngaro. Tairo, tada kambeda muko ambero sirikchane tia roro chesi. Ngao tia chesina kawia kuwa roaro walje chijiano. Ama furadhi mana adha asujani koro tia kororiera. Wundunja kurao. Daji isa furanjo burni kafar nafumbo kadira. Isa chiro fado yon duwang tayiro. Kala awiyan jawalan kambi udi widi chine tayye kiworo. Amanta ichinja kaja ni dalin judi jawalan kambi u kala wundunja kurawen chadina nangaro. Daji isa napche tayi meu yindinda boje tayiro. Kamla fumaro waldu chirana jama sammae. Ngao ma wala dinjaro waljo. Daji tadana la ngoje daunjang isa daeno. Tadada nganjiro ngoye niya tairo wundu duang. Tadana adhigaya chunila nchimona madhi uma asumo. Koro wundu duang uwa sumona madhi uuni ti uwa sunoduna madhiga chimoweno. Yahya isaro sayinna kamla sedanso chunumlang duji kiru yendea andia saa ninangaro tiro dapke yen. Ama isaye bare tiro dapkuwi dalin judi wunduma chunila awa aja bachididi rakte diwi ni wuljiwao. Awa kam lawalamande genidi kaande. Wundu duong nai almasiwi nangaro ingi kenjaye. Gamdola mfal njade na madhi jere maru na hiro wanjaki. Tumaru mkua njufuchi wao. Awiso njake biu dimi rohangal gnane. Undu duang tadawa sana na uwa marsa sana so ani falnja chake talje biu chedidi. Kamdiye da unjuro kau nedhuro mafundi lujaane. Burumbo gapchana ma tirongalu. Mkono mjake talime biu dimia. Tia kame, muko india kanu tumaru nui waoro. Nga odhuruwa, maskin rosa wisoero, nga ama maniro ngaru. Choro jaa nama yadeng, kuli tiida jawidi sa nui wao. Koro kanu die tumaru nui wao. Koro sinu mjake talimi biu dimia. Tia kame, si india kanuro niya gaptu udhuruwa, dungu rosa wisoero, nga ama ma nirongalo. Choroja nama edhiyang. Kuli ti da jawidi sanu wao. Koro kannu diye tumwaru nu wao. Koro simmum njake talimi biu dimia ti akolaine. Sim yindia kannuro ne gabtudura sim falla no do barga alayro ga amma nirongalo. Choroja nama edhiyang. Kuli ti da jawidi sanu wao. Koro kannu diye tumwaru nu wao. Unduso kannula mandaro walji. Manda dingla. Ama kalambo waliyona. Jelifinga le chayanjue iro walji. Adinangaro na ikalando mandaro wallo. Amandoae na lewandagaiwo.